Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Dobra informacja z IMGW. Sytuacja hydrologiczna powoli będzie się normować. Powoli, bo jak na razie w 7 województwach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Emmanuel Macron dalej na czele sondaży, ale jego przewaga nad Marine Le Pen topnieje za chwilę. Relacja z Paryża. Będzie także o wyjątkowym biegu dla Tomasza Goloba. Zła informacja jest taka, że w wielu miejscach kraju wciąż pada i wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Dobra, że sytuacja zacznie się stabilizować. Najintensywniejsze opady już za nami. Jutro mają być mniejsze. Stan wód w rzekach powinien opadać. Takie informacje przekazuje hydrolog IMGW Kamil Walijewski. Obserwujemy liczne przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz na około 11 stacjach w całej Polsce przekroczenia stanów alarmowych. Ale ta sytuacja powoli będzie się zmieniać. Na początku będą oczywiście jeszcze obserwowane wzrosty, ponieważ ta woda musi dopłynąć do koryt, ale sytuacja hydrologiczna powoli będzie się normować. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla 7 województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. W serwisie Trójki teraz Francja i najnowsze prezydenckie sondaże. Przed drugą turą wyborów dalej prowadzi Emmanuel Macron, ale jego przewaga nad Marine Le Pen maleje. Francuzi, przypomnijmy, wybiorą ostatecznie szefa państwa 7 maja. W ciągu tygodnia liberalny socjaldemokrata Emmanuel Macron stracił 4 punkty popularności. W tej chwili według sondaży przeprowadzonych dla tygodnika Le Point 59% ankietowanych deklaruje chęć głosowania na niego, 41% na Marine Le Pen. To rezultat energicznej i agresywnej kampanii liderki Frontu Narodowego, przede wszystkim wśród robotników, rolników i rybaków. W tych kręgach jej antyeuropejskie hasła spotykają się z życzliwym przyjęciem. Marine Le Pen sięgnęła po kolejne rezerwy, apelując do elektoratu skrajnej lewicy, partii przegranego w pierwszej turze Jean-Luc Mélenchona. Zwracam się do was, żebyście uniemożliwili Emmanuelowi Macronowi zwycięstwo w drugiej turze. Nie możecie przecież popierać byłego bankiera Macrona. To nie jest apel o poparcie liderki Frontu Narodowego, lecz o wstrzymanie się od głosu, bo niska frekwencja przemawia na korzyść Marine Le Pen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mieszkańcy Piły pobiegli dla Tomasza Goloba. Chcieli pokazać się, że go wspierają, że trzymają za niego kciuki. Kilkadziesiąt osób pojawiło się na stadionie żużlowym, przynieśli transparent "Mistrz jest jeden" i gorąco wierzą, że sportowiec wróci do zdrowia. Kto nie może biec, niech idzie. Kto nie może iść i biec, niech po prostu razem z nami będzie i przeżywa tę chwilę. Trochę serce zakuło, jak usłyszeliśmy właśnie o tym wypadku i chcielibyśmy, żeby facet wstał i jeszcze nas cieszył swoją jazdą. Dajesz radę! Wnusia biegnie. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Chcemy się zjednoczyć, pokazać mu, że jak on dla nas walczył, tak teraz my chcemy walczyć razem z nim dla niego. Przypomnijmy, w niedzielę Tomasz Golob miał groźny wypadek na krosie. Ma uszkodzony rdzeń kręgowy, jeden z kręgów oraz stłuczone płuca. Zajmujący się nim lekarz Robert Włodarski informuje, że zawodnik wciąż nie czuje nóg, a dziś rozpoczął pracę z psychologiem. Podkreślił jednocześnie, że przesądzanie o tym, jakie będą skutki urazu rdzenia kręgowego, są jeszcze przedwczesne. Kolacja u holenderskiego króla Wilhelm Aleksander. Wczoraj skończył 50 lat. Z tej okazji na dziś postanowił zaprosić 150 losowo wybranych Holendrów do swojego pałacu w Amsterdamie. Chętnych było znacznie więcej, bo ponad 11 tysięcy. Do udziału w kolacji od 2 miesięcy zachęcał sam król. Ostatecznie zgłosiło się ponad 11 tysięcy Holendrów, którzy spełnili trudne wymagania. Wilhelm Aleksander postanowił spędzić dzisiejszy wieczór w towarzystwie innych osób mających swój jubileusz, to jest okrągłą rocznicę urodzin. Kolację z królem będzie więc mogło zjeść 100 Holendrów, którzy skończyli wczoraj w dniu urodzin króla na przykład 20, 30 czy 55 lat. Kolejnych 50 osób zaproszonych jest dokładnie w wieku monarchy. Później pałac będzie z okazji 50. urodzin króla otwarty przez 50 godzin dla zwiedzających. Według prasy 12,5 tysiąca bezpłatnych wejściówek zostało już zarezerwowanych. Business Insider policzył też, że w tym roku rodzina królewska będzie kosztowała budżet państwa 41 milionów euro. Dodatkowo monarchia nie płaci podatków. Z drugiej strony gazeta wskazuje, że król wspiera holenderskie firmy, organizując zagraniczne misje handlowe. Ekonomiści z Uniwersytetu w Tilburgu wyliczyli nawet, że monarchia pobudza holenderskie PKB o około 1% rocznie. Tomasz Majka, Polskie Radio. Królewską kolacją kończymy ten serwis Trójki. Za godzinę porozmawiamy z maturzystami, którzy skończyli już rok szkolny i właśnie szykują się do maturalnego maratonu. Za niecały tydzień mamy matury. Najgorzej czuję się z matematyką. Muszę sobie przypomnieć też większość imion z lektury. Szczegóły o 21:00. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pochmurno i deszczowo na południu i w centrum miejscami opady dość intensywne, nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 0 do 6 stopni, ale na północnym zachodzie przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Jutro od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 13-14 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najlepsze podróże nie są w przestrzeni, ale w czasie. I do takiej podróży zachęcam Państwa. Wybieramy się z Krzysztofem Kellerem do XVI wieku i z Jackiem Denelem do lat 60. i 70. wieku XX. W najbliższym trójkowym chuliganie literackim. Sobota, godzina 15. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując smartfon Huawei P9 Lite 2017 za 1299 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. Już jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus, a w nim Polacy pracują więcej niż inne nacje. Co jesteśmy w stanie zrobić dla pieniędzy? Czy praca ponad siły może doprowadzić do śmierci? Kup jutro weekendowe wydanie Rzeczpospolitej plus minus i dowiedz się więcej. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek to ty masz na jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran, to będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. To powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 7 po 20. notowanie, oto statystyka Głównego Urzędu Listowego. 9 utworów wędruje do góry, 1 utwór miejsce sprzed tygodnia, 17 spada i 3 nowości w zestawieniu. Zapraszamy do słuchania i komentowania lp3@polskieradio.pl i zaczynamy od miejsca 30. Na 30 od 7 tygodni na liście z 26, czyli 4 w dół. Wołacz, Hanna Banaszak. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszałych podejrzeń, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana. Ile masz jeszcze siły? Sobą zmęczona ojczyzną, pogardą pełna trwogi, przy lądku dla radykalizmu. Ile masz jeszcze siły? Maltretowana ojczyzną.

dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda, Sorry Boys, 4 w dół na 28 i obiecane zaproszenia na koncerty zespołu WW. Te koncerty 1 maja tego roku w Janowie Podlaskim na Zamku Biskupim i 5 maja w Wałbrzychu w klubie A Propos. Gdyby ktoś z Państwa chciał się tam wybrać z listą przebojów programu trzeciego, proszę zadzwonić do Helen. W łapkach Helen te zaproszenia, 2 2 7 3. A teraz premieras. Why the Cranberries na 27.

Niby powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. No właśnie, panie Krzysztofie, dzisiaj nie jest tak za bardzo dobrze, bo 5 wyłów po 8 tygodniach z 18 na 23. Tutaj też jest słabo i pewnie zmartwią się podobni do mnie, którzy lubią, kiedy śpiewają razem Magda, Artur i Piotr. Wiersz powinien sponiewierać, wiersz powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nie ładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołom. Gdy zabierzesz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapą się i pankiem celu głosem prosto w nos. No bo ja lubię takie romantyczno-punkowe kompozycje. Magda Umer, Artur Andrus, Piotr Bukartyk, prosto w nos. 3 w dół dziś na 22. Otrzymałem takie polecenie od pani Agnieszki, żebym przekazał pewną informację i za chwilę tę informację przekażę. Na razie Lipstick on the Glass, kiedyś Manam, teraz Dawid Podsiadło i Męskie Granie Orkiestra. 4 w dół na 21. To jesteś ty, przybiegłaś, widzę. Jeszcze drżysz gorące usta, gorące dłonie w pół roku cała śnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz i lecz zostawiasz na szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? Who's the lipstick on the glass? Who's the lipstick? That lipstick on the glass. Who's the lipstick? Męskie Granie Orkiestra i Dawid Podsiadło. 4 w dół po 19 tygodniach z 17 na 21. Ta bardzo ważna informacja, o którą prosiła pani Agnieszka, jest taka, że 2 maja na antenie programu trzeciego kolejny 10 Polski Top Wszechczasów. Będziemy państwa w tych dniach intensywnie państwa o tym informować, bo chcemy, byśmy wspólnie się spotkali. 2 maja na antenie programu trzeciego od godziny 9 zaczynamy, a mogę już to zdradzić, że zaczyna Piotr Metz o 9 rano. No a potem już po kolei moja skromna osoba i moi koledzy, czyli Piotr Stelmach i Marek Niedźwiecki, zapraszamy serdecznie. Wracamy na listę. Na 20 jest Natalia Sikora i Amnesia. Wstaję za wcześnie, udaję, że nie śpię. się wszystko zmienia. Właśnie, bo to z tą miłością tak jest. Stany, Anezja i Natalia Sikora. 3 do góry po 5 tygodniach z 23 na 20. Dziś listy do listy dzielą się na dwie kategorie. Jedne to listy drogi, a drugie to listy spod kołdry, że zimno, że pada i że naleśniki się smażą. Nie spodziewałem się, że o tej porze roku będziemy zagrzewać do boju. I jeszcze tak. Kategoria listów. Dobrze, że jest radio i dobrze, że jest lista. Dobrze, że jest Ray Wilson na 19. Home will plot the teacher's joy. Yes, often furry friend is just a toy, but no one will ever guess. Po 6 tygodniach obecności na liście, dziś na 19 Calvin Hobbes. To jest Ray Wilson, 1839 notowanie listy. I teraz proszę się nie denerwować, bo będą utwory we fragmentach, dlatego że wchodzimy w dość długą strefę spadków. Z 16 na 18 You Want It Darker, Leonard Cohen. Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, nanny. I'm ready, my lord. Dwie pozycje w dół. Dzisiaj You Want It Darker, Leonard Cohen, po 27 tygodniach w zestawieniu listowym. 29 tygodni jest z nami ten utwór. Dziś z 12 na 17, 5 w dół. Mississippi w ogniu. Organek. A strefa listowych spadków trwa. Organek dziś 5 w dół na 17. 21 tygodni w zestawieniu. Dzisiaj z 13 na 16. 3 w dół. Piosenka o miłości. Where did your love go? Dawid Podsiadło.